Din fericire, un prieten mi-a recomandat Bilomag Forte Memorie. Bilomag Forte conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Fiecare film are 24 de cadre pe secundă. Dar fiecare cadru conține milioane de opțiuni. Când toate se îmbină, rezultă ceva unic. Paramount Channel. Filme care ne plac exact așa cum sunt. Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. Pensia de invaliditate va putea fi cumulată cu veniturile din activități independente, așa a decis în urmă cu puțin timp Camera Deputaților. Era o lege nedreaptă, cum din păcate mai sunt multe alte legi. La Senat a fost aprobată așa numita ordonanță Split TVA, ce prevede în forma votată astăzi vor fi obligate la Split TVA companiile în insolvență și cu întârzieri la plata TVA. Evaziunea fiscală nu o fac cei care au cont de TVA, o fac cei care nu au cont. Și acolo este problema. Liviu Dragnea renunță la una dintre promisiunile din campania electorală, adică la impozitul zero pentru cei cu venituri sub 2000 de lei. Cred că în 2018 nu, dar efectul va fi aproape același pentru că vor veni deduceri în funcție de nivelul de salarizare. Iar familiile monoparentale din capitală vor primi un ajutor de până la 1200 de lei de la Primăria Generală. Proiectul tocmai a fost aprobat în ședința Consiliului General. O familie cu 3 copii va primi 600 de lei, cu 4 copii 800 de lei, cu un singur copil 300 de lei. Și prognoza meteo pentru început cu Alexandra Stănescu. Vreme rece și astăzi cu maxime între 2 și 11 grade, cer temporar noros în vestul, centrul și nordul țării, unde doar izolat sunt posibile ploi slabe. Va mai ninge slab în zonele de munte, iar vântul este mai puternic în est și sud-est. În București, vreme rece astăzi, vânt și cel mult 10 grade. Ascultați știrile Europa FM. Pensia de invaliditate va putea fi cumulată cu veniturile din activități independente, așa a decis în urmă cu puțin timp Camera Deputaților, așadar cei care primesc o astfel de pensie pot obține și drepturi de autor sau alte drepturi conexe. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a depus amendamentul care modifică legea, iată ce a declarat după votul de astăzi. Era o lege nedreaptă, cum din păcate mai sunt multe alte legi și cred că ar fi bine să vorbesc cu colegii mei, poate un grup, o comisie, poate și împreună cu reprezentanților ministere, să înceapă să evalueze toate nedreptățile care mai sunt încă în legi și pe care nu le știm pe toate, pentru că sunt mii de legi. Și cred că asta este o informație importantă pentru cei către care se adresează. Vă amintesc, pe Facebook a fost făcut public recent cazul unei tinere care suferă de scleroză multiplă, care încasa o pensie modică din partea statului. A fost informată că trebuie să dea banii înapoi pentru că a obținut venituri din vânzarea unor poezii scrise de ea. De la acest caz s-a ajuns la dezbaterile din Parlament, acolo se află Cristian Citre. De această prevedere vor beneficia și cei care primesc pensii de urmași, mai puțin persoanele care au ieșit la pensie anticipat. Amendamentul a fost adoptat ieri de Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, iar autorul este Liviu Dragnea. Liderul PSD a depus acest amendament săptămâna trecută, după ce pe Facebook a fost făcut public cazul unei tinere cu scleroză multiplă, a cărei pensie de 39 de lei pe lună i-a fost amânată pe următorii 3 ani, după ce a obținut venituri de 260 de lei din vânzarea unei cărți de poezii pe care a scris-o. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Mergem acum la Senat. A fost aprobată așa numita ordonanță Split TVA, ce prevede în forma votată astăzi. Vor fi obligate la Split TVA companiile în insolvență și cu întârzieri la plata TVA. Aceste firme vor fi nevoite să deschidă așadar încă un cont special pentru achitarea taxei pe valoare adăugată. Senatorul PSD Nicolae Șerban. Din păcate, acumulăm an de an miliarde de euro TVA declarat și neîncasat pe procedurile actuale. Am așteptat în aceste 10 luni, poate vine cineva cu o idee mai bună. Eu am mai spus-o și cu altă ocazie, parafrazându-l pe Alexandrii. E unul care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Sperăm să întărim disciplina fiscală, sperăm să întărim resursele bugetare. Senatorul UDMR, Tanțoș Varna, a explicat că, deși schimbată, măsura Split TVA nu ar fi bună. Principiul de la care s-a plecat în Ministerul de Finanțe este total eronat. Chiar dacă Evaziunea fiscală este aproape de 30% din PIB în România. Câteva domenii unde evaziunea fiscală poate să ajungă și la 80%. Alcool, țigări, aceste ramuri ale economiei sau ale comerțului sunt în zona gri sau negru și niciodată un ordonanță care reglementează TVA split nu va avea niciun efect asupra acestor domenii. Cineva care face comerț ilicit cu alcool sau cu țigări nu va veni să deschidă cont bancar pentru a ține evidența TVA-ului separat de veniturile nete. Din partea PNL a luat cuvântul senatorul Florin Câțu. TVA split încearcă să elimine evaziunea fiscală și așa cum spunea și domnul președinte Băsescu, evaziunea fiscală nu o fac cei care au cont și în bancă și au cont de TVA. O fac cei care nu au cont, deci acel TVA nedeclarat. Și acolo este problema. Motivul pentru care PNL va vota împotriva și acestei variante este o variantă care îi pedepsește tocmai pe aceia care au probleme. Companiile care sunt în insolvență, companiile care au probleme cu plata sau au întârzieri datorită mai multe motive, sunt cele care sunt forțate, sunt obligate prin această ordonanță și această lege să-și deschidă un cont TVA, ceea ce înseamnă costul pentru aceste companii. Senatorul PNL Florin Câțu despre așa numită ordonanță split TVA adoptată astăzi la Senat. Pe de altă parte, Liviu Dragnea renunță la una dintre promisiunile din campania electorală. Liderul PSD a recunoscut că măsura impozitului zero pentru cei cu venituri sub 2000 de lei nu va fi aplicată de anul viitor, așa cum socialdemocrații au promis. Punctul de pensie va crește însă din iulie anul viitor la 1100 de lei. Ciprian Ioana. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut aseară, după o ședință a coaliției de guvernare, că va renunța la una dintre măsurile promise. Socialdemocrații promiteau că din 2018 persoanele cu venituri sub 2000 de lei vor fi scutite de plata impozitului pe venit. Cred că în 2018 nu, dar efectul va fi aproape același pentru că vor veni deduceri în funcție de nivelul de salarizare și în funcție de numărul de copii. Deci, la final, efectul va fi aproape același. De la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit va fi redus însă pentru toată lumea de la 16 la 10%. Pe de altă parte, președintele PSD a explicat și reducerea contribuțiilor sociale și trecerea acestora de la angajatori la angajați. De la 39,25% la 35% există o condiționalitate de la Comisia Europeană ca aceste patru contribuții, ajutorul de șomaj, concediu medical, risc de accidente și creanțele salariale să existe, dar nu le-am mai lăsat pe toate patru ca să facă un agent economic. Patru ordini de plată le-am pus într-una singură, deci este contribuție asiguratorie pentru muncă. Așa se numește. Liderul PSD a fost întrebat și despre pensii. Rămâne punctul de pensie la 1100 de lei, așa cum ați promis? Cum e în programul de guvernare? Să mai spunem că potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, care ar urma să fie aprobat vineri în guvern, salariul minim pe economie crește de la 1 ianuarie la 1900 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Criză de fonduri în unele spitale după creșterile de salarii. Nu mai sunt bani de medicamente și materiale sanitare. Acestea sunt cumpărate fie de medici, fie de către bolnavi, spun liderii a două asociații care îi reprezintă pe pacienți. Ministerul Sănătății dă asigurări în schimb că spitalele nu ar fi fost lăsate fără fonduri. Iulia Noghi. Creșterile de salarii din sistemul sanitar erau necesare, dar lasă spitalele fără bani pentru tratarea pacienților, atrage atenția Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. S-au mărit bugetele alocate spitalelor, iar spitalele sunt nevoite să asigure întâi salariile pentru a nu ajunge în instanță cu angajați. Acesta este adevărul, am vorbit cu destui manageri de spitale, toți se vaită de lipsa de bani. Chiar achiziționarea de medicamente este afectată. Spitalul Pantelimon, Spitalul Sfântul Ioan, Spitalul de Arș, Spitalul Municipal, Institutul de Transplant Cluj, Spitalul Călăraș sau Spitalul Tulcea sunt doar câteva dintre unitățile sanitare care au probleme cu bani, a declarat pentru ziarul adevărul.ro Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, a explicat la Europa FM că ministerul nu dă bani direct spitalelor. Indiferent de situație, se vor găsi însă soluții. Spitalele se finanțează din contractul pe care îl încheie în fiecare an cu casele de asigurări de sănătate, din venituri proprii și donații. Niciodată unitățile sanitare nu au rămas fără fondurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale. Vreau să asigur pacienții că atât Ministerul Sănătății cât și Casa de Asigurări de Sănătate fac toate eforturile necesare. Între timp, medicii de familie declanșează seria protestelor la nivel național. Primele acțiuni au loc săptămâna aceasta. Doctorii reuniți în Societatea Națională a Medicilor de Familie au mai multe nemulțumiri, iar Violeta Cincu explica. Nemulțumiți de plafonarea veniturilor, medicii de familie din România amenință cu proteste. Prima acțiune în această săptămână, joi, de la ora 11. În toată țara se vor picheta sediile județene ale caselor de asigurări de sănătate și prefecturile. După pichetare se vor depune memorii cu principalele revendicări. Medicii de familie au anunțat deja că la proteste vor participa și asistentele și pacienții cabinetelor. Miercuri 15 noiembrie, medicii de familie vor picheta Piața Victoriei din București, sediul guvernului, chiar la ora 11, când se desfășoară ședința executivului. Al treilea moment al protestelor, la începutul lunii decembrie, vor notifica casele județene de sănătate de rezilierea contractului. Această măsură extremă înseamnă practic blocarea sistemului și va fi aplicată numai dacă până în decembrie decidenții nu răspund solicitărilor medicilor de familie. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Medici tineri care nu au unde să lucreze după ce ies de pe băncile facultății pentru că posturile sunt blocate sau sunt ocupate de pile, profesori universitari care predau o materie învechită, sunt doar unele dintre problemele din domeniul sanitar pe care le arată cu degetul doctorii aflați la început de drum. 20 de tineri au pus pe hârtie neajunsurile și au redactat o scrisoare deschisă ce va fi discutată și cu ministrul sănătății Florian Bodog. Aflăm amănunte acum de la Elena Tudor. ONG-ul Active Watch îi reprezintă pe medici și pe studenții la medicină pentru că mulți dintre ei se tem să vorbească în public de teama urmărilor. Am stat de vorbă cu președintele ONG-ului Mircea Toma. Materia e neactualizată. Sunt profesori care predau cursuri cu o vechime de zeci de ani. Nu sunt aliniate criteriile de evaluare, nu sunt aliniate conținuturile între universități și chiar în aceeași universitate. Examenele nu sunt standardizate. Sunt câțiva studenți care au semnat doar cu inițiale, pentru că ei sunt încă în fața celor pe care îi critică. Nu este transparență în oportunitățile de evoluție profesională. Nu sunt reale și nu sunt predictibile. Sunt politizate pozițiile de management în spitale. Sunt blocate posturi, chiar să vrei să lucrezi. În ultimii 10 ani, peste 40.000 de medici au plecat să lucreze în alte țări, alungați de condițiile oferite de spitalele românești. Cel puțin aceasta este statistica Ministerului Sănătății. Și numărul lor este în creștere. În acest context, să mai spunem că sâmbătă aceasta în capitală, la Sala Palatului, are loc un târg de joburi în străinătate pentru medici și asistente. Ascultați știrile Europa FM. Se împart din nou banii capitalei, o nouă rectificare bugetară e supusă votului Consiliului General București. Consilierii au votat deja până la această oră proiectul care prevede acordarea unui ajutor pentru familiile monoparentale. O ascultăm pe Iulia Verbancu. În ședința de astăzi se propune o nouă tăiere a sumelor pentru infrastructură în favoarea Patriarhiei Române, care ar urma să primească 1 milion de lei. Consiliul General insistă însă că este vorba de bani care, din motive obiective, nu pot fi cheltuiți până la sfârșitul anului. Așadar, mare parte din aceste sume va fi utilizată pentru plata în avans a gazelor naturale. Un alt proiect deja aprobat vizează acordarea unui ajutor financiar lunar între 300 de lei și 1200 de lei pentru familiile monoparentale, în funcție de venit și de numărul copiilor. De asemenea, se propune alocarea de bani pentru plantarea de iarbă între liniile de tramvai din sectorul 5 și alocarea a peste 127 de milioane de lei pentru construirea unor săli de sport la 9 școli din sectorul 3. Tot în ședința de azi, Simona Halep și actorul Ion Caramitru ar urma să fie numiți cetățeni de onoare ai capitalei. Lista proiectelor de pe ordinea de zi e de găsit pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Iulia Verbancu, mulțumesc. Așadar, familiile monoparentale din capitală vor primi un ajutor de până la 1200 de lei de la Primăria Generală. Proiectul, cum vă spuneam, tocmai a fost aprobat în ședința Consiliului General. Suma se va acorda în funcție de numărul de copii pe care un părinte îi crește singur. Există și o condiție, venitul fiecărui membru al familiei să fie sub 200 de lei. Primarul capitalei, Gabriela Firea, în urmă cu puțin timp. În acest moment, din partea statului, prin Ministerul de Resort, aceste familii primesc o sumă infimă, este vorba de circa 100 de lei. Pentru familiile care au un venit mediu pe persoană, componenta familiei, de până în 200 de lei, se va acorda în plus din partea primăriei 200 de lei pentru fiecare copil. O familie cu 3 copii va primi 600 de lei, cu 4 copii 800 de lei, cu un singur copil 300 de lei. V-am dat și cele două categorii, acolo unde copilul va primi 200 sau 300 de lei. Gabriela Firea, primarul capitalei. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit! Dinamo a fost învinsă cu 4-0 pe teren propriu de FC Viitorul și clubul este în criză acută. Patronul Ionuț Negoiță și antrenorul Vasile Miriuță au dat vina pe jucătorii care săptămâna trecută înaintea meciului din Cupa României cu Aerostar Bacău ar fi băut până dimineață. Inițial, conducerea a negat incidentul, dar aseară cei doi oficiali au răbuvnit. Negoiță i-a indicat pe Steliano Filip și Hanca, în timp ce Miriuță a spus că sunt 5 indisciplinați pe care nu vrea să-i mai vadă la antrenamente și i-a mai nominalizat pe Dudea, Costache și Nedelcearu. Toți 5 au fost titulari aseară, Hanca și Dudea fiind înlocuiți la pauză. Antrenorul spune că le-a oferit șansa să se reabiliteze, dar ei l-au dezamăgit. Sergiu Hanca neagă vehement că ar fi consumat băuturi alcoolice la Piatra Neamț. Ionuț Negoiță a spus că nu știe ce să mai facă în condițiile în care le-a mărit jucătorilor salariile și Dinamo are cel mai mare buget din ultimii ani. El reafirmă că este gata să cedeze clubul dacă găsește cumpărător. În repriza a doua a meciului cu FC Viitorul, suporterii dinamoviști de la Peluză i-au cerut lui Negoiță să plece, au rupt gardurile și s-au îndreptat spre tribuna oficială, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene. Aproximativ 1800 de spectatori au fost aseară în Ștefan cel Mare. Pe teren, echipa lui Hagi a înscris câte două goluri în fiecare repriză, marcatori Chițuțu cu Dan, Eric și Vână. Albroșii au jucat în 10 din minutul 66, Costache a ieșit accidentat, iar Miriuță își epuizase schimbările. Viitorul ocupă locul al 5-lea, în timp ce Dinamo rămâne pe 7, la 3 puncte sub linia play-off-ului. Liga profesionistă de fotbal dorește să introducă arbitrajul video în Liga 1. Invitata seară de Ovidiu Ianițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, proaspăt realesul președinte al forului Gino Iorgulescu a spus că este nemulțumit de arbitrajele din campionat, astfel că implementarea tehnologiei este o prioritate. Noi am vrea cât mai repede. Problema e de costuri, tot nu e la bani. De bani. Noi acum am intrat în legătură cu cei care au implementat în alte țări și să ne facem socotelele, pentru că sunt și ele pe categorii. Poate nu luăm cea mai sofisticată aparatură. Bun, e nevoie și de mai mulți arbitri atunci. Da, și mai mulți arbitri și tehnicieni, operatori care trebuie școliți. Adică bani mulți și noi stăm bine la capitolul entuziasm și mai rău la capitolul bani. Arbitrajul video este folosit din acest sezon în Italia, Germania și Portugalia. Spania a anunțat implementarea sistemului de anul viitor. 13 și 16 minute. România în direct începe acum. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, doamnelor și domnilor. Astăzi dezbatem dacă ar trebui sau nu interzisă prin lege posibilitatea de a candida la președinție a celor condamnați penal definitiv. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi, așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura, îți spune, eu am observat că la bufetul Senatului e foarte ieftină, nu știu despre ce vorbiți. Ministrul Sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe nașterile, se spune, eu nu nasc, deci nu am o problemă cu asta, nu mă interesează. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.